muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Protesty wyborcze dziś przed Sądem Najwyższym. Prezydent mówi, że jest zaniepokojony. To był jeden z największych ataków od początku wojny. Rosja wysłała drony na Kijów. Jestem ze wsi. W Warszawie dziś marsz samorządów, które są zagrożone uszczupleniem terenu. Prezydent Andrzej Duda mówi, że jest zaniepokojony wezwaniami do ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Dziennikarze zapytali go o tę sprawę w czasie wizyty w Malezji. Takie wypowiedzi jak pana Millera, myślę o Leszku Millerze, czy pana Giertycha, wzywające do ponownego przeliczenia głosów, a jeden z tych panów pochodzi ze środowiska, które zawsze mówiło, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, czy też kto przeliczy głosy. Dlatego zwracam uwagę moim rodakom, żeby bacznie się tej sytuacji przyglądali. W mediach od kilku dni pojawiają się informacje o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów. Dotyczą one pomyłek w protokołach wyborczych, których kandydatom przypisano nieprawidłową liczbę głosów. Takie sytuacje mogły mieć miejsce w kilkunastu komisjach wyborczych, m.in. w Krakowie czy w Mińsku Mazowieckim. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska uważa, że należy wyjaśnić wątpliwości. Z szacunku dla demokracji trzeba to wyjaśnić, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, mówiła posłanka w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. My wszyscy musimy mieć takie przeświadczenie, że robimy wszystko, żeby ten głos nasz był właściwie policzony. No tylko tyle, ale tutaj absolutnie podpisuję się pod tym, co mówi Donald Tusk, czyli nie napinajmy tej struny, po prostu spokojnie się temu przyjrzyjmy. W drugiej turze wyborów zwyciężył Karol Nawrocki różnicą niespełna 370 tysięcy głosów. Cztery pierwsze protesty wyborcze ma rozpatrzyć przed południem Sąd Najwyższy. Nocny atak Rosji na Kijów, jednym z największych od początku wojny. Rosyjska armia użyła 315 dronów i 7 rakiet, a głównymi celami były 4 obwody, w tym kijowski, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Zamiast zawieszenia broni, każdej nocy dochodzi do zmasowanych ataków z użyciem dronów, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych, napisał Zełenski na Telegramie. Poinformował, że co najmniej 13 osób zostało rannych i że są ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby. Jestem ze wsi. Pod takim hasłem odbędzie się w południe w Warszawie marsz samorządów, które są zagrożone zmianą granic i uszczupleniem swojego terenu. Główne postulaty to szybka zmiana przepisów, aby miasta mogły występować o zmianę swoich granic maksymalnie raz na kadencję. Nie może być tak, że co roku Słupsk chce powiększyć swój obszar naszym kosztem, mówi wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier. My jako gmina Redzikowo jesteśmy najlepszym przykładem tego, że te przepisy trzeba ucywilizować, żeby nie było takich sytuacji, że co roku nasz sąsiad może składać wniosek i co roku jesteśmy w tym procesie. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji taki wstępny projekt zmiany tej ustawy, z czego się bardzo cieszymy. My jedziemy prosić pana premiera, żeby nabrało takiego szybkiego tempa. O godzinie 12.30 uczestnicy marszu spotkają się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przekażą swój apel. Jeszcze w tym roku spółka CPK rozpisze przetargi na budowę linii kolei dużych prędkości. W planach jest też wybór dostawcy nowego taboru. Dzięki nowej sieci kolei dużych prędkości kraj będzie lepiej skomunikowany. Zmniejszy się też obszar wykluczenia komunikacyjnego. Wiceminister Piotr Malepszak wskazał, że przygotowania są już na ukończeniu. Druga połowa tego roku i przyszły rok to będą już przetargi na etap budowlany, tak żeby pierwsze odcinki do ruchu otwierać w 32 roku. Po nowej, otwieranej od 2032 roku sieci kolejowej będą jeździć najszybsze w Polsce pociągi. Kilkanaście dni temu spółka CPK rozpisała przetarg na budowę terminala lotniskowego razem ze stacją kolejową. Budowa kompleksu zakończy się w 2031 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Celnicy w Bombaju zatrzymali pasażera, który miał ukrytych w bagażu około 100 dzikich zwierząt, m.in. jaszczurki, kolibry, tarantule i żółwie. Wzbudził zainteresowanie, ponieważ wykazywał oznaki nerwowości. Niektóre ze zwierząt znaleziono martwe, część z nich była prawnie chroniona. W lutym celnicy w Bombaju zatrzymali pasażera przewożącego 6 małych gibonów ukrytych w plastikowym pojemniku. Według organizacji pozarządowej Traffic, która monitoruje handel dzikimi zwierzętami, w ciągu ostatnich 3 lat skonfiskowano na trasach lotniczych między Tajlandią a Indiami ponad 7 tysięcy żywych i martwych zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jest sporo przejaśnień, ale chmur do wieczora ma przybywać. Miejscami możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie burze. Bez deszczu tylko na południowym wschodzie. Najchłodniej dziś nad morzem 14 stopni, a najcieplej na południu do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Życzymy po raz drugi i będziemy z Państwem do południa. W składzie realizator Krzysztof Sagan, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. Dzwon, dzwon. I jaki numer mam wykręcić, do kogo z was? Telefony, telefony,

wspaniali goście, w tym przypadku Samfa, który pięknie urozmaicił swoim głosem tę kompozycję. Kompozycję zatytułowaną Blue. I proszę mi uwierzyć, znakomitości na tej płycie Lotus jest dużo, dużo więcej. Moonchild Sanley, Michael Kiwanuka, Yusuf Days, między innymi, to są kolejne gościnne występy przy pięknej producenckiej pracy Milesa Clintona Jamesa, znanego między innymi z produkcji płyt Kokoroko. Ale przede wszystkim najważniejsza jest tutaj ona, Little Sims, płyta Lotus, znakomita tekstowo, no i w ogóle mówiłam to już nie raz, ale chyba powiem raz jeszcze. Little Sims to jest jedna z najlepszych raperek dekady. Ten album to jest nasza płyta tygodnia, więc jutro o tej samej porze w audycji Dobrego Dnia pojawią się kolejne jej fragmenty. A teraz Skeks i Hi Bimin, to przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Lecą liście, lecą na nas planety wszystkie, pomarańcze kupię ci. A któż to taki? Oczywiście kombajn do zbierania kur po wioskach. Zespół, który w tę niedzielę zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za nami planety i liście, które znalazły się na ich płycie Ósme Piętro. Myślę, że bardzo sentymentalnej dla wielu z nas. Ale zespół szykuje także nowy materiał i zarówno nowe, jak i starsze kompozycje będzie można w Osieckiej usłyszeć. Jak zawsze o 19 w niedzielę najbliższą. No i teraz się przyda ten wspomniany numer telefonu, o którym mówiłam na początku audycji, bo my Państwa zapraszamy na koncert. Mamy darmowe, podwójne zaproszenie na wydarzenie, a żeby je zdobyć, trzeba zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. No to telefony w dłoń, czekamy na wszystkich chętnych z otwartymi ramionami. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts, there's no time to take. Zapraszamy do reklamy.

Jeżeli coś jest po drodze, to coś to jest przeszkoda. Jeśli ową przeszkodę wyeliminujemy, nasz R.E.M. zabrzmi w ten sposób. Są cztery podstawowe sposoby na pozbycie się kurzu i brudu. Proste i bardzo tanie pozbycie się tego to jest umycie tego czystą wodą. Czysta woda to może być destylowana. Mówi Krzysztof Nieporęcki, właściciel kultowego sklepu z winylami w Warszawie. Analogową płytą zajmuje się od lat 80. I tutaj też już różne warianty. Chusteczka higieniczna, chusteczka do okularów, coś delikatnego, co nie niszczy. I oczywiście jak pocieramy te namoczone, to zgodnie z rowkami. Nie pod włos, tylko zgodnie z rowkami. To jest najprostsza, najtańsza wersja, ale też najmniej skuteczna, bo ściągamy to, co jest na wierzchu. Druga faza to są proste takie czysto ręczne zmywarki i to zwykle jest taka mini wanienka plastikowa, gdzie płyta do połowy jest zanurzona w cieczy, która ma rozpuścić brud. Do tego są dwie szczoteczki po bokach, które trą jeszcze i wyciągają z rowków i jakiś trzpień, coś na czym płyta się opiera i wtedy kręcimy sobie tę płytą, uzyskujemy taki efekt, że właśnie zgodnie z rowkami, na mokro wprowadzamy ten płyn, który ma czyścić, a potem musimy grzecznie poczekać, aż to wyschnie. To jest wydatek rzędu 200 zł, taka maszynka ręczna. Później są prawie 10 razy droższe maszynki, które są częściowo automatyczne. I to polega na tym, że namaczanie i szczoteczką rozprowadzanie tego po płycie to nie jest automat, to się ręcznie robi. Natomiast odsysanie jest takie, jak odkurzacz robi, po prostu wyciąga brud z tą wilgocią, która została wprowadzona. Plus tej metody jest taki, że nie zostają zacieki i krócej to trwa. I czwarta opcja to są takie już w pełni zmechanizowane, że właściwie wrzucamy do automatu, przyciskamy program i on nam czyści. Powiedzmy, że znowu 10 razy droższe od poprzedniej wersji. W każdym razie jest to jakby odkurzacz z takim moherkiem doklejonym, który z jednej strony głaszcze płytę, a z drugiej strony wyciąga spod spodu cały ten brud i wilgoć. Kilka obrotów, to już jest gotowe. Efekt bywa zadziwiający. I po umyciu? Tak nam pięknie wybrzmiewa R.E.M., a o tym jak czyścić i dbać o winyle mówił specjalista w tym temacie Michał Margański. Niedawno na murę mówię uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypomina ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya. Ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren. Trawia przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. Figura Lichtenberga i zespół Blauka. Jakby co, tę piosenkę można znaleźć na niedawno wydanej płycie Volta, ale także na naszej liście przebojów, bo figura Lichtenberga znajduje się w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę. No i oczywiście zachęcam do oddawania głosów zarówno na Blaukę, jak i na inne ulubione kompozycje. Żeby to zrobić, trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, i tam cały piękny zestaw. Ta piosenka, która przed nami, jest nieco starsza. Myślę, że Państwo całkiem dobrze mogą ją znać. Shake the Disease i Depeche Mode. Shake the Disease i Depeche Mode na trójkowej antenie. A już teraz czas na... Fajny film. Maria Zbąska za dramat To nie mój film odebrała w sobotę nagrodę specjalną jury na zakończonym właśnie festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. A w tym tygodniu ma szansę na kolejne laury. Swój debiut reżyserski prezentuje właśnie w konkursie pełnego metrażu 44. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Z Marią Zbąską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Czy jakaś część zdjęć do twojego filmu powstawała w okolicach Koszalina albo Mielna? Tak, zaczęliśmy w Mielnie. Tam był początek naszego filmu, dokładnie. Mielno Unieście. Tak, to jest początek naszego filmu. Chciałam bardzo zacząć tą historię w Świnoujściu, no ale już na dotarcie do Świnoujścia oczywiście nie starczyło nam budżetu, bo tam ta plaża jest taka bardzo szeroka i te dźwigi, więc to miasto by było takie oddalające się. Ale zaczęliśmy w Mielnie równie dobrze, mam nadzieję. No i widzisz, historia zatoczyła koło, bo oto przybywasz w tym roku do Mielna, a właściwie no do Koszalina, bo to tam się odbywa festiwal Młodzi i Film po raz pierwszy w ogóle, tak? No tak, to jest niezwykłe. Dobrze, że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla tych nazwy młodzi i debiutantów, więc bardzo się cieszę i w ogóle jest to niezwykłe pokazywanie tego filmu nad morzem. On nabiera w ogóle innego kontekstu. No właśnie tak też pomyślałem, wprawdzie akcja twojego filmu rozgrywa się zimą, film kręcony był w lutym, no ale jednak to ciągle to samo morze, chociaż przypomnijmy opowieść przede wszystkim o relacji, o próbie naprawienia pewnej uczuciowej, emocjonalnej relacji. Natomiast, no właśnie, Festiwal Debiutów Filmowych, po wielu, wielu innych trafiasz w końcu na ten właściwie sklasyfikowany dla twojego filmu, bo to jednak debiut, a sukcesów festiwalowych za sobą już masz wiele. Tak, ale bardzo się cieszę, w ogóle po 20 latach wróciłam do Łodzi z tym filmem i właśnie był pokazany w kinie plenerowym. I pomyślałam, Boże, co za absurd, tu kwitną oleandry i kasztany, jest ciepła noc, no taka sobie była ciepła, bo to jeszcze w maju. I niesamowicie inaczej ten film w ogóle działa w plenerze, wiesz, no właśnie zamiast robić się mniejszy, to nabiera w ogóle jakiejś niezwykłej przestrzeni. Więc myślę, że ten film pokazany nad morzem w plenerze byłby niezwykły. Ale tak, to jest cały absurd tej sytuacji, że wracam z bardzo zimowym, lutowym filmem w samym środku czerwca. Ale wiesz, Bałtyckie Morze potrafi zaskoczyć, więc może będzie zimno, będzie padać i wiać jak zwykle. W czerwcu bez wątpienia woda Bałtyku będzie ciągle jeszcze bardzo zimna. Powiedziałaś, że po 20 latach wróciłaś do Łodzi, co to znaczy? Nawiązujesz tutaj do swoich studiów w dodatku operatorskich? Tak, zostałam zaproszona teraz już z wykładem, chociaż i z filmem, chociaż denerwowałam się tak samo, coś w ciele zostaje jednak, jakbym zdawała tam egzamin. Dokładnie 18 lat temu skończyłam studia na Wydziale Operatorskim i teraz wróciłam pokazać film. Niezwykłe przeżycie. W Szkole Filmowej w Łodzi właśnie? Tak, tak, w Szkole Filmowej w Łodzi. Więc było to niezwykłe i właśnie przez to, że było to kino plenerowe, wiesz, ten dźwięk odbijał się od tych budynków, było w tym coś bardzo magicznego. I dziękowałam Bogu, że mam buczki w filmie, bo profesor Jachoda twierdził, że jeżeli jest film o morzu, to jak nie ma buczków, to po prostu nie zdajesz, zwyczajnie. Ale u mnie buczki są. A chyba musisz jednak wyjaśnić, co to są buczki, bo może nie wszyscy wiedzą. Właśnie ja nie umiem tego wyjaśnić, bo to są takie rzeczy, które wydają taki przedziwny dźwięk. Wydaje się, że to statki, ale to wcale nie są statki, tylko to są jakieś takie urządzenia, które są na plaży. Muszę o tym więcej poczytać, bo się dowiedziałam tego, ale już zapomniałam. Z Marią Zbąską, autorką dramatu To nie mój film, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który jutro o tej samej porze przedstawi nam kolejną ciekawą filmową produkcję i spotka się z kolejną interesującą postacią z filmem związaną. Już zapraszam do słuchania, teraz nam zagra Tame Impala. Przed nami The Moment, a później powędrujemy w dobrą stronę. Z Dawidem Podsiadło.